बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निक्की थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय सपेरा। गांधी जब छोटे थे तब वह सांपों से बहुत डरते थे। वह अंधेरे में अकेले नहीं जा सकते थे। उन्हें लगता था कि अंधेरे में भूत प्रेत चोर और सांप छिपे हुए हैं। 35 वर्ष की आयु में गांधी एक प्रकार से वानप्रस्थी हो गए थे और आश्रम में रहने लगे थे। उनके आश्रम में रहने के लिए शुरू में कोई झोपड़ी या कुटिया नहीं थी। आश्रम एक बड़ा सा अहाता था जिसमें एक कुआं था, खेती के लिए काफ़ी ज़मीन थी और एक बड़ा बगीचा था। शहर की गंदगी और शोरगुल से दूर यह एक शांत स्थान था। गांधी अमीर नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने आश्रम के लिए सस्ती बंजर भूमि खरीदी और अपनी मेहनत से उसमें खेत और बाग बनाए। फीनिक्स बस्ती, टॉलस्टॉय बाड़ी, साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम और सेवाग्राम, इन सभी आश्रमों में सांप बहुत थे। रहने के लिए झोपड़ी बनने के पहले आश्रम वासियों को तंबुओं में रहना पड़ता था और बाल बच्चों के साथ ऐसी वीरान जगह में रहना जोखिम का काम था। किसी दिन खलिहान की छत से कोई सांप लटकता दिखाई पड़ता था तो किसी दिन साइकिल के पास दो सांप गेंडूरी मारे पड़े दिखाई पड़ते। कभी कभी सोने के स्थान के पास भी सांप आते थे। सांपों का आना रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए, यह बहुत बड़ी समस्या थी। गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे और कट्टर वैष्णव थे। वह बीमारी में भी अपने बेटे या पत्नी की या अपनी जान बचाने के लिए अंडा, मांस का शोरबा या ऐसी दवा नहीं लेते थे जिसमें किसी जीव की हिंसा हुई हो। गांधी ने देखा था कि दूध की अंतिम बूंद निचोड़ने के लिए गाय भैंसों को किस प्रकार यंत्रणा पहुंचाई जाती है और इसी कारण उन्होंने गाय या भैंस का दूध लेना छोड़ दिया था। फिर वह सांप को कैसे मार सकते थे? उनके आश्रम में सामान्य नियम यह था कि जहरीले सांप को भी मारा न जाए। रस्सियों से एक फंदा जैसा तैयार किया गया था जिसमें सांप को पकड़कर आश्रम से दूर छोड़ दिया जाता था। लेकिन यदि सांप किसी ऐसी जगह बैठा हो जहां उसे पकड़ा न जा सके या पास जाकर सांप को पकड़ने की हिम्मत ना पड़े, उस समय क्या किया जाए? गांधी जानते थे कि हिंसा से बिल्कुल बचा रहना तो असंभव है। शाक सब्जी खाने में भी पेड़ पौधों की हिंसा होती है, अतः उन्होंने खेदपूर्वक स्वीकार किया। किसी सांप के मारे जाने पर मुझे उतना दुख नहीं होता जितना कि सांप के काटने से किसी बच्चे की मृत्यु पर। मैं अभी भी सांपों से डरता हूँ, इसलिए दूसरों से कैसे कहूँ कि न डरो? जब सांपों को भगाने के सभी उपाय विफल हो गए तब उन्होंने सांपों को मारने की अनुमति दे दी, लेकिन सांप मारने की नौबत बहुत ही कम आती थी। गांधी की सांपों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। कैलन बाख से उन्होंने विषैले और निर्विष सांपों की पहचान करना सीखा। सांप के संबंध में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैलन बाख ने एक बार काला सांप पकड़ा और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। उसे वह खुद अपने हाथ से भोजन देते थे। आश्रम के बच्चों को सांप को देखने में बड़ा मज़ा आता था। इस सांप को कोई तंग भी नहीं करता था, लेकिन गांधी खुश नहीं थे। कैलन बाख से कहा, हमने सांप को केवल उसकी आदतों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पकड़ रखा है, मगर सांप को क्या मालूम कि हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उसके साथ खेलने की हिम्मत न तुम में है और न हम में। तुम्हारी मैत्री की भावना भय रहित नहीं है, सांप को पालने में प्रेम भाव नहीं है। शायद सांप को भी लगता था कि मनुष्य का व्यवहार बहुत कुछ मैत्रीपूर्ण नहीं है, और एक दिन वह मौका पाकर पिंजरे से भाग लिया। उसी आश्रम में एक और अन्य जर्मन सज्जन रहते थे जो सांपों से बिल्कुल नहीं डरते थे। वह सांप के बच्चों को पकड़ लेते थे और उन्हें हथेली पर रखकर उनसे खेलते थे। गांधी भी ऐसी ही निर्भीकता पैदा करना चाहते थे। वह उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे जब सांप उनके स्पर्श मात्र से यह समझ जाए कि यह मेरा शत्रु नहीं, मित्र है। वह मानते थे कि उनके अंदर इतना साहस पैदा हो जाए कि वह राम नाम जपते हुए किसी सांप के मुंह में हाथ डाल सकें तो यह बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन गांधी जीवन भर सांप या बिच्छू को हाथ से पकड़ने का साहस पैदा नहीं कर सके, और इसके लिए वह लज्जा अनुभव करते थे। महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी सांपों के अध्ययन में उनकी रुचि मिट नहीं गई। एक बार कुछ नेतागण गांधी से मिलने पहुँचे और यह देखकर घबरा गए कि एक सांप गांधी के गले से झूल रहा है। गांधी उस समय बड़े मनोयोगपूर्वक एक संपेरे से सांपों को पकड़ने की कला और सांप के काटे का इलाज सीख रहे थे। यह तय हुआ कि प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति को सांप से कटवाया जाए और फिर उसका विष उतारा जाए। गांधी खुद अपने को सांप से कटवाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके साथियों ने उन जैसे मूल्यवान जीवन के साथ ऐसा खतरनाक खिलवाड़ करने नहीं दिया। इस प्रकार 70 वर्ष की उम्र में गांधी का एक संपेरे का चेला बनने का अवसर खो ही गया। इससे बरसों पहले दक्षिण अफ्रीका की बात है। वहां जेल में गांधी के मसूड़ों में खून निकलता था। एक नीग्रो कैदी उनकी सेवा करता था। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे और जो कुछ बात करनी होती इशारों से करते थे। एक दिन वह नीग्रो कैदी दर्द से चिल्लाता हुआ उनके पास आया। पूछने पर गांधी को पता चला कि उसकी उंगली में सांप या किसी कीड़े ने काट लिया है। उन्होंने तुरंत जेल के अस्पताल को पर्चा भेजा। वह जानते थे कि जहरीले खून को निकाल देने से लाभ होता है। चूंकि कोई साफ चाकू उस समय नहीं मिला, इसलिए कटी हुई उंगली में मुँह लगाकर वह जहर चूसने लगे। उनको मालूम था कि जख्मी मसूड़ों वाले मुंह से जहर को चूसना खतरनाक है, लेकिन उस निग्रो की पीड़ा उनसे सहन नहीं हुई और वे रुके नहीं। गांधी जानते थे कि सब सांप जहरीले नहीं होते और न हर सांप के काटने से मौत ही होती है। केवल 12% सांप जहरीले होते हैं। गांधी अपने देशवासियों को, विशेष रूप से गांव वालों को, सांपों के बारे में सही जानकारी देना चाहते थे जिससे वे उन निर्विष सांपों को न मारें। उन्होंने अपनी पत्रिका में इस विषय में सांपों के चित्र देकर कुछ लेख भी प्रकाशित किए। एक बार उन्होंने हरिजन में लिखा, हम जहरीले और गैर जहरीले सांपों में भेद नहीं कर पाते और इसीलिए बिना सोचे समझे सभी सांपों को मार डालते हैं। कई बार सांप का काटा आदमी जहर के कारण नहीं बल्कि भय के कारण मर जाता है। जहरीले सांप भी जब तक पैरों से दब न जाएं या उन्हें सताया न जाए तब तक नहीं काटते। सांप खेतों से चूहे तथा कीड़े आदि का सफाया करते हैं, इसलिए उनको क्षेत्रपाल, खेतों का रखवाला कहा जाता है। नागपंचमी के दिन गाँव में माताएं सांपों के लिए सकोरे में दूध भरकर रखती हैं। इस प्रकार सांपों के प्रति मैत्री दिखाई जाती है। 7 फनों वाले शेषनाग के ऊपर शयन करते हुए विष्णु का चित्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह यह दिखाता है कि अपने सर पर फन काढ़े सांप की शैया पर भगवान किस प्रकार निश्चित भाव से लेट सकते हैं और ईश्वर की दृष्टि में सांप कोई खतरनाक जीव नहीं है। एक बार देखा गया कि गांव के छोटे छोटे लड़के गांधी की कुटिया के पास एक कांच के मर्तबान को घेर कर खड़े हैं और उसमें रखे सांप को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। यह सांप मरा हुआ था। कुछ दिनों पहले इसे आश्रम के पास पकड़ा गया था और एक डॉक्टर के पास भेजा गया था। सर्जन ने देखा कि यह सांप करैत था, जो अत्यंत जहरीला होता है। उसने सांप का सिर कुचल दिया और उसे वापस गांधी के पास भेज दिया। सिर कुचल जाने पर भी सांप की रीढ़ नहीं टूटी थी और वह 3 दिनों तक जीवित रहा। उसकी पीड़ा दूर करने के लिए उसे मार डाला गया था और उसे एक मर्तबान में स्पिरिट भरकर रख दिया गया था। गांधी गांव वालों को दिखाने के लिए मरे हुए या जिंदा सांप रखना चाहते थे। जिंदा सांपों को रखने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा भी बनवाया था, जिससे गांव के लोग सांपों की पहचान कर सकें। गांधी ने एक बार अपने एक दार्शनिक मित्र से पूछा, अगर किसी साधक पर सांप आक्रमण कर दे तो उसे क्या करना चाहिए? मित्र ने उत्तर दिया, उसे सांप को मारना नहीं चाहिए और यदि सांप काटे तो उसे काटने देना चाहिए। गांधी स्वयं सांपों को कभी चोट नहीं पहुंचाते थे और सांपों ने भी उनको या उनके आश्रम वासियों को कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई। गांधी के किसी भी आश्रम में कभी किसी व्यक्ति की सांप काटने से मृत्यु नहीं हुई। कई बार गांधी के शरीर से सांप छू गए, लेकिन सौभाग्यवश उनको कभी काटा नहीं। एक बार जाड़े के दिनों में शाम के समय गांधी चादर ओढ़कर बैठे हुए किसी मित्र से बात कर रहे थे। अचानक एक सांप रेंगता हुआ उनकी चादर के ऊपर चढ़ आया और अंदर घुसने के लिए सिर से इधर उधर टटोलने लगा। मित्र ने गांधी से कहा कि बिना हिले डुले चुपचाप बैठे रहें। गांधी तनिक भी उद्विग्न नहीं हुए और मित्र से बोले कि घबराए नहीं। मित्र ने तब चादर को पकड़कर जोर से दूर झटक दिया और सांप दूर गिरकर अपनी राह चला गया। एक बार गांधी भोजन के बाद लेटे हुए विश्राम कर रहे थे कि अचानक एक सांप उनके सीने पर चढ़ आया। गांधी तनिक भी विचलित नहीं हुए और सांप रेंगकर चला गया। गांधी एक बार अस्पताल में भर्ती थे। उस समय एक पढ़ा लिखा आधुनिक सपेरा उनसे मिलने आया। वह गांधी को दिखाना चाहता था कि वह सांपों को कैसे वश में रखता है और उसने कुछ जहरीले सांपों को गांधी के बिस्तर पर छोड़ दिया। ये सांप गांधी के कंबल पर मस्ती से झूमने लगे। गांधी सांपों को चाव से देखते रहे, लेकिन अपने पैर उन्होंने तनिक भी हिलाए नहीं। एक दिन की घटना है, शाम का समय था और गांधी प्रार्थना में बैठे हुए थे। उस दिन उनका मौन था। उसी समय एक सांप वहां आ गया और गांधी की तरफ बढ़ने लगा। गांधी के साथी एकदम घबरा उठे। हलचल देखकर सांप भयभीत हो गया और बचने के लिए गांधी की गोद में चढ़ गया। गांधी ने लोगों को शांत रहने के लिए इशारा किया और अपनी प्रार्थना जारी रखी। सांप सरक कर गोद से उतरा और चुपचाप चला गया। गांधी से लोगों ने पूछा कि सांप चढ़ने पर आपको कैसा लगा था? गांधी ने उत्तर दिया, एक क्षण तो मैं घबराया, इसके बाद मैं फिर शांतचित हो गया। अगर सांप मुझे काट भी लेता तो मैं कहता, इसे मारो मत, इसको हानि न पहुंचाओ, इसे जाने दो।